لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، خود ہے مردہ جو کہے مردہ میرے آقا کو، خود ہے مردہ جو کہے مردہ میرے آقا کو، وہ تو زندہ ہے فقط پردہ گرائے ہوئے ہیں، وہ تو زندہ ہے فقط پردہ گرائے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر، وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور تیری نسبت ہی تو ہے، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، اور نام آتے ہی بو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی بو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کرنے دو اب تو چراغا مجھ مدفن میں نکیلو مجھ سے ملنے میرے سرکار جو آئے ہوئے ہیں مجھ سے ملنے میرے سرکار جو آئے ہوئے ہیں سر کٹا کے بھی سر کٹا کے بھی وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں کون ارے جن کو قرآن خود زہرا نے پڑھائے ہوئے ہیں جن کو قرآن خود زہرا نے پڑھائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے انوار بنائے